daun-daun pun ikut bergembira ria, menari-nari menyambut hari bahagia. Oh indahnya, oh indahnya, bahagia, oh bahagia. Semua yang susah, semua yang duka, kini berakhirlah sudah. Hari yang indah, hari bahagia, membawa damai di hati. Gembira di pagi yang indah.